Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Hát egy szomorú hírrel kell kezdenünk a mai műsort, mert meghalt Arthur C. Clarke, és ez a mi asztaltársaságunk levelező listáján is egy fontos levelezést váltott ki, mert odafigyeltünk erre mi is mindannyian. Sokunknak a 2001 űr odüsszeja egy fontos pont volt az életében. A film is, meg a könyv is, azt hiszem. Így de van. Mi az, ami még a ti számotokra fontos volt Clarke életéből? Hát a rengeteg sci-fi-ja, a rengeteg novellája és regénye, amelyek mind-mind egytől egyik olyan alapvető technológiai jövőt megjósoló írások voltak, amelyek tökéletesen megállják a helyüket, amelyek legalábbis a mostani időre vonatkoznak, és a jövőben a nagyon-nagyon távoli jövőre vonatkozó írásai pedig egészen hátborzongató, és számomra nagyon szép távlatokat nyitnak, tehát én nagy-nagy-nagy rajongója vagyok. 40-es években megjósolta, hogy az ember a hold felszínére fog majd lépni, meg hát sok minden más dolog is volt, amit megjósolt. Nagyon sok minden, ugye a kommunikációs műholdaknak a létrejöttét megjósolta, ráadásul ez több volt, mint jóslat, tehát ő azért ezzel komolyan, az elmélettel komolyan foglalkozott olyannyira, hogy azt hiszem, hogy azt a magasságot, ahol ezek a kommunikációs műholdak vannak, Clarke-övnek is nevezik az ő tiszteletére. Tehát én nem is sci-fi írónak mondanám, hanem egy nagyon precíz futurológus tudósnak. Még gondolkodó, nagy gondolkodó volt. Sajnálom, hogy most nincs itt Tücsi, mert egyébként van egy jó hírünk is azért, mert elindult az Intergalaktika nevű weboldal a héten, de erre majd jövő héten visszatérünk, viszont annyira aktuális, hogy ezt pont ezen a ponton el kell mondjuk. Itt az asztaltársakból is többen részeseivé váltak ennek a weboldalnak. Szerintem jövő héten már az első élményeitekről is be tudtok majd számolni. András is, meg Gyú is. Hát és addigra sokkal többen leszünk. És ez is egy ilyen távolba jövőbe mutató ügy, mert azért az Intergalaktikának van múltja a galaktika ugye csoportnak a történetében. Hát nem? Hát ez egy sorozat volt, ha jól emlékszem, nem? Ezt majd megkérdezzük Tücsitől megkérdezzük. Hogyan kerül együvé a porszívó, a hullámvasút és a szupravezetés? Megtudjuk Dragon Györgytől. Az új 3D-s kamerának 12.616 lencséje van. Aztán áttekintjük a Tamagocsi világának újdonságait, majd vendégünkkel Széke Ivánnal a privát szférát erősítő technológiákról beszélgetünk. Folytatjuk Pintér Róbert sorozatát a Wikikkel. Az infószótár mai kifejezése egy kigyúrt szó. Krumplipüré helyett összegyúrt alkalmazások. Borek András pedig kis előadást tart majd nekünk az üzleti intelligencia rendszerekről. Hogyan olvassunk a számsorok között, és ez miért jó a vállalkozásunknak? Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Hadd mutassam be az asztaltársaság jelenlevő tagjait. Bódi Zoltán a netnyelvész, most éppen pótolja Chessment a billentyűzetnél. Jó estét kívánok! De nem léptél be a csüti-csatiba? Nem, őszintén szóval nem jutott az eszembe. Azért ajánljuk a hallgatók figyelmébe a chat.gyalogló.hu címet és ott a csüti-csati szobát. Mellette Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. És egy jó kövér zdrasztújtja. Dragon György, a hírsziporka mesterünk. Maximális tiszteletem mindenkinek. Valamint Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutatóközpont tudományos és stratégiai igazgatója. Jó szurkolást! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és van két vendégünk a stúdióban. Kezdem a hölgyel, Barna Anett Petra, akinek azért örülök nagyon, mert már nagyon régóta szeretném, hogyha lenne a stúdióban egy olyan hölgy, aki nagyon közel van az internethez. Márpedig Petra nagyon közel van az internethez, már egyébként 60 centire ültünk. Születése óta, tudod, hogy születésed óta? Nem. Nem? Pedig nem. Ott van benne a nevelben, mert hogy te a net vagy, érted? Nagyon veszel. Térdebe a sarokba, ez nagyon fáj. Igen, ez rapkós. Na, hát és még a Pet is benne van a nevében, amiről lesz ma szó. Hát lehetne azzal is vinni, hogy Netre Petra. Na de inkább Petrának szólítsunk, ugye, és ne Anettnek. Igen, nem szeretem az Anettot, az anyukám hülye ötlete volt, hogy így Anettnak nevezette, mindegy. Szóval Petra. A másik vendégünk pedig Széke Iván docens, a Budapesti Műszaki Egyetemről, akivel a privátszférát erősítő technológiákról fogunk beszélgetni. Jó estét! Múlt héten egyébként már hírszinten Robesz barátunk elmondta az oldal elindítását, de nem is a honlap a nagyon fontos, hanem ez az egész témakör. Tehát ezek a bizonyos technológiák, amikről nem sokára fogunk beszélgetni, de előtte újdonságok következzenek hírsziporka mesterünktől. És kell majd kapaszkodni, mert hullámbas utazni is fogunk. Hát amilyen témák vannak, tényleg kapkodjuk hát majd a fejünket. Jósold meg, hogy én azon a hullámvasúton egyszer ott utazhassak, jó? Hát itt most kívánjuk ezt egymásnak lehetőleg. Egyébként. Hát egy olyan hullámvasútról van szó, ami Orlandóban épül, méghozzá a egyik neves filmstúdiónak a Vidám parkjában, ahol mi is jártunk, csak egy másik helyszínen, tehát ez egy ilyen hálózat. Ez a Universal Studios egyébként, és hát emlékszel annak idején a Visszajövőbe Ride-on, meg ilyen nagyon klasszik, meg amikor bokáig eláztunk, az mi volt Indiana Jones? Az valami Indiana Jones-os. Valami őserdős történet volt. Csónakáztunk, és aztán zuhantunk 20 métert igen. Csónakkal. Na most a dolognak az a lényege, hogy ez az új hullámvasút, ez nem csak meghullámoztatja az embert, hanem ha van egy G3-as telefonod, G3 képességű PDA. 3G. Mindegy. Ez majd egy ilyen nap. Akkor ezzel te képes vagy arra, hogy beállíthasd, hogy a saját kis fülkédben, a saját kis környezetedben milyen zene szóljon, hogy villogjanak a fények, milyen multimédiás kaland érjen, miközben tudod, suhansz össze-vissza ezen a rollercoasteren. Ezt ugye jól mondtam. Végre valamit. Tehát ezen a hullámvasúton, és ezt elvileg időközben is, miközben te ott rajta ülsz, hát mondom, hogy elméletileg lehet változtatni, de hát ki az az idióta, már bocsánat, aki sikítozás közben ott nyomogatja a telefonját, vagy a PDA-ját, de mindegy. Simán ott beleharapja a monogramját az ember abba a vas akármiben, ami oda ráhajlik az ember, nem, hogy ott a PDA-ját mütyürgesse még. Ezen süttyel repült. 167 láb magas, a maximális magasságában ez a bizonyos hullámvasút, ezt elosztjuk durván hárommal, akkor méterben megkapjuk. Akkor megkapjuk, hogy körülbelül olyan 50-valahány méter magas, 50x, azért az elég szép magas, az már egy 10 sokkal. De ugyanúgy néz ki, mint minden egyes hullámvasút? Igen, csak kicsit komplikáltabb maga a fülke, amiben beülsz. Tehát nem csak egy sima ülés, meg egy ilyen ráhajtó cucc, mint a többi helyen, hanem vannak különböző lámpák, képernyők, hangszórok, és a dologban nem csak ez a poén, hanem van kamera is, és nem csak a te saját fülkédben van, hanem mindenhol, ahol ez a kocsi elsuhan. És akkor nézhetem, hogy a többiek hogy szenvednek. Nem, elkészíti azt a videót, a rólad, tehát te beülsz, befizetted a pénzt, elkészíti a videót, hogy sikítasz, meg a hajat hullik, meg mit tudom én, a többit nem mondom, meg játszol, meg a telefonod elrepül, és majd tudod, az alján elkapod, mint a reklámban. A hányás pillanatai, azok és, a legszebbek. És a, most már megnézem, nehogy hülyeséget mondjak, és a 3G-s telefonoddal, vagy ilyen notebookoddal, vagy bármiddel, azonnal ezt a videót fel tudod tölteni a YouTube-ra, amikor leszállsz a Vidám Parkban a hullámvasútról. Tehát te, amikor még így szédelsz. De ez olyan, kinek jutna eszébe? Hát ez Amerikában van, ez a hullámvasút. Azt hiszem, ezzel sok mindent elmondtam. Hát de nem tudom elképzelni, szóval én, hogyha ezt kipróbálnám, biztos nem tölteném fel azt a videót, amikor égnek áll a hajam, és hülyén nézek ki. Hát ez az. Az amerikaiakat ez úgy látszik nem vagy. Zavarja. Minden esetre Orlandóban nagy sikert várnak ettől a bizonyos hullámvasúttól. Ez lesz a 3G-s hullámvasút, borzasztó fantáziadús neve van. Tavasszal fog megnyílni, és tényleg menjünk ki, Árpi, nézzük már meg. Szívesen és feltöltjük a YouTube-ra, oké? Okay? És én majd nevetek rajta, de jó? Annyit nevetsz rajta, amennyit csak akarsz, de akkor mehetek kétszer. Amikor a 3G-s háromszor is mehet. Nagyon jó. 3G-s telefonodat kitépi a kezedből a 3G a kanyarba, az is jó. Hát, ha csak 3G, még az a jobbik eset. Nem tudom, ti szoktatok-e sütni odahaza? Petra biztos. Nem néztem Petrára, hogy nem. De. Szoktál? Mit szoktál sütni, András? Bármi. Zsíros kenyeret. Én palacsintát, előfordul palacsintát. Sütőbe. Sütőbe. A sütőbe, tehát teljesen jó bőrös karaj, egy kicsit bevágva ott a csont mellett, beírdalva, bedörzölve. Szívbetegek kapcsolják fogmesterával egy darabig. Szalonnával megspékkelve. Nem, én múltkor őszi barackot nyomtam be oda abba a likbe, amit ott vágtam a őszi barackot? Igen, igen. Aha, aha. És úgy be a sütőbe egy olyan kis burgonyakarikák, hagymakarikák, és mindenféle. Kezdve meglocsoltani magad egy kis borra. A római tálba. Hát főzőcske, de okosan rovatunk. A kedves hallgatóinknak Borek András konyhája című adásunkat hallották. Fantasztikus. Most folytatjuk a hírsziporkát. Van egy nagyon híres svéd gyártó, nevét nem mondjuk, Lux a vége és Elektro az eleje, aki ebből ki akarja találni, az könnyen kitalálhatja. Akik mindenféle nagyon mókás dolgokat találnak fel már jó ideje, például ugye mosógépeket, meg porszívókat, meg egyebeket, és konyhában is vannak mikrohullámos sütőik, és most egy újfajta sütőt találtak ki, amelynek az a lényege, hogy rengeteg szenzor és kamera található benne, képes arra intelligensen, hogy megállapítsa, hogy egy adott, tehát behelyezem mondjuk húst, vagy bármit, tudja mérni, mennyi a felületi hőmérséklete, ehhez tudja állítani a különböző adatokat, hogy még mennyit kell sütni, mikor sült meg, érzékeli ezeket pontosan. Tehát van benne egy mesterséges intelligencia, amely segítségével ő képes arra rájönni, hogy egy hús vagy egy tészta, az persze állítani kell, hogy ez hús vagy tészta, megsült-e vagy nem. Viszont nagyon sok mindent képes felismerni. Tehát mondjuk, hogy az András is mondta, hogy a bőrös húst beteszi, amikor hólyagzódni kezd a felszín, azt a kamerák segítségével, amik autofókuszra is képesek, mint a fényképezőgépekben. Tehát pontosan még a fókuszt is be tudják állítani, hogy most hol sült jobban, hol sült kevésbé. Pontosan nyomon tudott követni azt is egy kijelző segítségével, hogy hol tart. Az interneten, a YouTube-on. Sőt, még az is könnyen lehet, hogy ülsz Orlandóban a hullámvasúton, és azt mondod, jó van, meg 90%-ig kész van a hús a sütőben. Ez a VPS sütő. Tehát az igazi sütőben, tehát a professzionális sütőkben úgynevezett maghőmérő van, amit például a húsnak a közepébe szúrnak bele, és ugye azzal mérik a húsnak a közepébe, hogy megsült-e már. Tehát az, hogy kívül mi van, az a legtöbb professzionális szakácsot nem érdekli. Aki ilyennel dolgozik, az maghőmérő sütővel dolgozik, de mondjuk egyébként remek ötlet. Egyébként van azoknak, akik ezt nem szeretik, természetesen akár a maghőmérsékletet mérő eszköz is van ebben a sütőben, és akár kézi vezérlés is. Bár aki egy ilyen sütőt vesz, az nem tudom, miért akarná kézi vezérléssel használni, de hát kinek mire telik. Van még egy háztartási eszköz, ha jól sejtem. Igen, egy porszívó, hát már beszéltünk itt a háztartási robotokról elég sokszor a műsorban. Háztartási porszívót, nem tudom, láttatok egy porszívó robotot, hogy azok körülbelül, hogy az meg kerek, valami egy kis kerek, ilyen ufószerű, mint két ilyen egymásra rakott tányér, olyan, mint egy ilyen ufó. És a munkája végén beáll a sarokba, és rácsatlakozik a konnektorra. Igen, most aztán jön a film is rámászik. Most a történetnek az a lényege, hogy ez az új porszívó az ennél sokkal többet tud, mert nagyon nagy felbontású kamera van beleépítve. Ennek segítségével tökéletesen fel tudja a lakást térképezni, ezért nem kell neki semmilyen programozási feladatokat megadni, hogy merre menjen, mit csináljon. Ő teljesen magától képes rájönni arra, hogy valahol befér-e vagy nem, hogy merre kell mennie és merre nem kell, merre szokott koszosabb lenni és merre szokott kevésbé koszos lenni, hiszen erre ő emlékszik, hogy ő merre járt és merre csinálta ezt. Meg abban a pillanatban, hogy merülni kezd esetleg a benne levő telep, akkor megtalálja önmagától szépen, ha 6 szobával odébb van, akkor is megtalálja az energiaforrást, hogy hova kell mennie. Tehát nem kell neki állni sípolnia, hogy ajaj, gazdi, vigyél, légy szíves az energiaforráshoz, és utána folytatja tovább a munkát, de az egész dologban pont az a szenzáció, hogy a jövőbeli robotautók és egyéb utcai robotoknak a képfelismerési technikáit tesztelik ennek a segítségével. Erről András biztos tudna sokkal többet is mondani. Én azon gondolkodom, hogy például küszöbben mit kezd ez a nyavajatörés, akármilyen jó kamera van benne. És a porszívózásnak a legkellemetlenebb része, ugye a porzsákot kivinni, és tehát erre képtelen, akármilyen kamera van benne. Tehát mondjam, majd jön az önkiporoló porszívó. Vannak porzsák nélküli porszívók. És abban az elemészti a dzsuvát magába? Tehát abban nem gyűlik nem meg? Nem tudom, nem láttam még vagy ilyet. Vagy kifújja a másik oldalon. Még közelről sem, nem tudom. Fogalmam sincs, de valószínűleg nem tudom, valami folyadék lehet benne. Hát, abban is előbb-utóbb összegyűlik a kinyitja az ajtót, és akkor beleköpi a szemetesbe. Gyú, azt mondd el, hogy az miért szempont ennek a kamerás porszívónak, hogy hol koszosabb, hol nem koszosabb, ott egy kicsit tovább takarít? Vagy mit igen, csinál? Tehát képes felismerni azt, hogy merre van több por. Hát ezt mondja a marketing anyag róla. Hát a rizsa. Gyakorlatban majd egyszer talán kipróbáljuk, majd néhány év múlva. Azért, mert hát ott ő többször halad végig azon a területen, és ezt ő tudja, mert megtanulja az előző alkalmakból, amikor ő fényképezgetett ott mindenfelé, uh-huh. hogy na, ott mindig porosabb, így aztán képes arra a mesterséges intelligencia, ami bele van építve, hogy ott mondjuk kétszer menjen végig, vagy összeállítja a koszossági mintázatot. Akár a koszossági mintázatot. És a vörösboros foltot is kiszedi, meg a kávéfoltot is ugyanolyan jól. Hát csodát még ne várjunk tőle. Arra jön a kettes verzió, mivel lesz az ecetes olló. Minden esetre ez önmagában már, hát nem azt mondom, hogy egy forradalmi áttörés, de például az én lakásomban fantasztikusan tudna engem helyettesíteni. Tehát én várom, hogy megjelenjen. De szerintem olyan sok embernek nincs erre szüksége. Szóval én hülyeségnek látom azt, hogy ilyen porszívóm legyen. Kedves mert Petra, megtanulni azt, hogy használjam, hát az idősebbek nem fogják tudni gombot rajta. De biztos nem annyira egyszerű. Meg hát nem tudom. De. Igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy de. Ez egy gombot megnyomok, és akkor így és menj porszívóz, és megy, és csinálja. De hát élvezett a porszívózás, én szeretek takarítani. Elmondom, hol címet majd megadjuk, beosztott szépen, hétfőn, jó nálkedem. Mindennek megvan a maga menete, ugyanúgy, mint hogy egy vásárlásnak is megvan a menete, ugyanúgy megvan a takarításnak is, mindennek megvan az öröm. Vásárlok, bekapcsolom az internetet, így kezdődik. Igen. Az nem jó. Megnézem az árakat, ezt akartam mondani. Mert a vásárlás az egy szertartás. Ó, a shoppingolás. Igen, a legjobb takarítás. Igen. Maradt még egy érdekes hír, de jövő héten visszatérünk majd a Supra vezetésre, mert vannak érdekes fejlemények. Igaz. Petra egyébként nem csak porszívózni szeret, hanem például tevét nevelni, ezt néhány napja tudom róla. Évek óta nevelgeted az interneten, ugye? Igen, meg volt Tamagocsim is, csak anyukám azt odaadta ajándékba az unokatesóméknak, akik persze tönkretették, mindegy, úgyhogy azóta azt hittem, hogy megdöglött a Tamagocsid, mert az ugye képes elhalálozni, hogyha nem eteted. Nem, az enyém nem, én jó gazda voltam. Én egyébként annyira jól emlékszem erre a 10 évvel ezelőtti időre, amikor először beszéltünk a Tamagocsiról, szerintem Zoli is biztos emlékszik rá. Hogyne. És ugye akkoriban beszélgettünk itt a Magyarországi Tamagocsi Klubról, és arról, hogy kifejlesztették az egymással összeköthető tamagocsikat, akik egyfajta ilyen harci viadalokat vívnak egymással, és azok a tamapitbullok. Jaj, nekem olyan nem volt, nekem ilyen kis átlagos tamagocsim volt, tök aranyos volt, etettem, nagyon szerettem, és hiányzik is azóta, mióta nincs meg, szeretnék venni, csak sehol nem találok ilyet most. És aztán még egy érdekes volt számomra, hogy az elhalálozott tamagocsiknak temetőt is indítottak. Tamagocsi, igen. Ezt nem felejtem, azt a témát. Tamatő. Köszönjük szépen. Szóval ez mind-mind 10 éves történet, de hogy a Tamagocsi mégsem került a temetőbe, teljesen maga a gondolat, arról fog már most Petra beszélni. A neten is, hogy lehet licitálni, van egy oldal, ahol lehet folyamatosan licitálni különböző Tamagocsikra, és nagyon sokan szeretnének, meg veszik is. Úgyhogy én nem tudom, hogy miért nem gyártják újabban, meg miért nem adják boltokban. Persze biztos, hogy ilyen piacokon lehet venni, de hát ki szeretne ott venni, én nem. De ezek a régi tamagocsik a 10 évvel ezelőtt? Igen, szerintem a 10 évvel ezelőttiket honnan szeretnék? Még élnek. Igen. A miénk is ilyen, hogyha nem tették volna tönkre az unokatesómék, és nem dobták volna ki a kukába, szóval ők még el se temették. És ilyen sorsa jutott szerintem az összes korábbi tamagocsi is. De nem, ez nagyon jó ötlet volt szerintem. Azok már nagyon renitensek, meg rakoncátlankodnak, buliba járnak, meg pofiznak, meg buliba járnak, nem takarítanak például. De nem, szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt, mert így a gyerekek megtanultak felelősséget vállalni valamiért, amiben olyan nagy kárt nem tehettek, szóval jobb volt, mintha egy házi állatot kaptak volna, hiszen az megdöglik, nekem volt, az is megdöglött. De a Tamagocsi megszer sem. Mondjuk a házi állat az nem ajándék, az egy élő lény. Persze, de nekem pintjen volt, de mind a kettő megdöglött sajnos. Elpusztult, mond inkább így. Igen, elpusztult. Azért a Tamagocsi fronton is azért vannak újdonságok. Hát éppen néztük a délutáni órákban, hogy a mai napig zajlik még mindig a fejlesztés a Tamagocsiknak. Nem érzitek igen. Úgy, hogy már régen befellegzett a Tamagocsinak? A Tamagocsi őrület már sehol nincsen. Figyelj, nem, majd. De hát ezek ilyen old school cuccok. András mindjárt előkapja a sajátja. A régi Tetris-nek. Milyen old school. Old school cuccok. Ez ma divatos kifejezés. Igen. Nem ismeritek. Régies. Retro. Igen. Igen, retro. Hát mint például van olyan márka, ahol vannak ilyen old school cuccok, amiket a deszkások hordanak. Akik? Gördeszkások. Asztalos padavanok. Tetőfedő. Na és hát ezek olyan régi old school dolgok. Egyébként nagyon érdekes, a világ legnépszerűbb kézi játék konzolja a Nintendo Dual Screen, és azon a legnagyobb számban eladott játékok azok a Blue Tamagotchi, Red Tamagotchi. Ennyi. Azok mit Yellow Tamagotchi, hát ugyanazt, a különbség csak az, hogy nem kell eltemetni a Nintendo-t, miután meghalt szegény, csak ki kell húzni a játékkártyát, és be kell dugni a következőt. Ez a gyerekek műfaja azért igazából a Tamagocsi, nem, Petra? Jó, hát én egy picit gyerekes. Meg a gyermek lelkű felnőtteké. Igen, ezért ajánlom minden felnőttnek is. Mert miért nem szereztél még be egyet? Azért, mert így pont szülinapom előtt jött rám ez a láz nagyon, hogy én Tamagocsit szeretnék. Azt nem mondtam a tesómnak, hogy hú, hát vegyél már nekem egyet szülinapomra. Mire ő azt mondta, hogy nem szeretné magát leégetni azzal, hogy bemegy a boltba és Tamagocsit szeretne venni. Tehát úgyse tudja senki, hogy most éppenséggel a fugának keresi, aki már 20 felett van, vagy mondjuk egy 11 éves gyereknek. Hát ha a tesód idősebb, mint te, akár lehet olyan fiatal gyermeke is. Igen, pontosan, de hát nem vett nekem. Én nekem az jutott eszembe ezekről az elektronikus kis dögökről, tehát engem most így felnőttként nagyon idegesít ezeknek a műtyögése, meg pittyegése. Egy gyereknek is vannak ilyen apró, mit tudom én, mindenféle ilyen bigyurkák, amiket lehet etetni, meg mindent csinálni, meg ilyen virtuálisan simogatni, és nekem az jutott eszembe, hogy kéne csinálni egy olyan valóságsót, mondjuk ilyen éjszakai sávba, ahol ilyen izéket lehet kínozni, mint jó, halálra etetni őket, meg nagyobb feszültséget adni nekik, tehát hogy akkor mit csinálnak? Szólnál hozzá, hogyha mondjuk egy ilyen 500 méter magas emberke ugyanezt csinálná, mert egy valóságsóban. Király. Mi röhetnénk? Egy ideig? Én nem. De ez annyira idegesítő, hogy van neki két, gyereknek otthon két ilyen, hát nem akarom mondani, hogy mire hajazó, ilyen lötybeúszó, ilyen valami, ilyen akármi, és van két gomb, amivel lehet pátyolgatni. És ez a két buta dög, ez mindig akkor kezd el mütyörögni, meg tyütyörögni, amikor már pont elaludna a kisebbik gyerek, és akkor föl kell rá, vagy tehát a legalkalmatlanabb. És kitől kapta a gyerek ezt a gépet? Nem tőlünk. Akkor vedd el, légy szíves. De mindesetre a Tamagocsi él, és ezek szerint élni is fog, és a Wikipédián egyébként meg lehet találni az újabb kiadásoknak a fejleményeit, igen, hiszen a Tamagocsinak létrehoztak a Wikipédián egy szócikket is. Nyilván ezt sem véletlenül mondom, hiszen a Wikipédiával majd foglalkozunk kicsit később. Annyira gyenge lesz, hogy Petra után a Pettel foglalkozunk, de muszáj volt elmondanom. De hát egyébként a múlt héten tényleg már Robert elmondta nekünk, hogy elindult ez a bizonyos honlap, ahol a petekkel, ezt a kifejezést viszont már így Székely Ivántól hallottam, petekkel foglalkoznak. A petek azok technológiák, privát szférát erősítő technológiák, és ugye mi elsősorban a honlap elindításáról számoltunk be múlt héten, de valójában itt rá kellett jöjjek, hogy itt sokkal fontosabb dologról van szó, mint egy honlap elindítása, hiszen egy egész gondolatkört árul itt elénk ezekkel a technológiákkal. De kezdjük akkor onnan Székely Ivánnal, a Műszakegyetem docensével, hogy mi az a privát szférát erősítő technológia? Miért van egyáltalán erre szükség? Hát igen, az az első kérdés, hogy miért kell erősíteni a privát szférát? Tulajdonképpen magánéletet kéne mondani, csak akkor nem lenne pont ugyanaz a három betű angolul és magyarul. Angolul Privacy Enhancing Technologies, PET, magyarul privát szférát erősítő technológiák, erre nagyon büszkék vagyunk, hogy sikerült így lefordítani. Hát azért, köszönöm szépen, kongenialitásról van szó, valaki más is kitalálta, ezt közölték a bemutatón. Információs társadalom folyóratnak jelent meg a Sima Éva szerkesztőte számában is az első cikket, amit lefordított, a fordító találta ki. Igen, tehát akkor ez egy jó fordítás, maradjunk ebben. Azért kell erősíteni, és azért jön mindez egy digitális világgal foglalkozó műsorba, mert hogy pont ez a digitális világ észrevétlenül erodálja, tönkreteszi a magánéletünket, úgyis, hogy tulajdonképpen nem is fogjuk föl, hogy mi történik. Például a porszívó is már kamerával figyelhet például, akár bennünket. Például, hogyha a porszívó egy tisztességes porszívó, és csak bennünket szolgál, az a mesterséges intelligencia, vagy azok az ügynökök, vagy ágensek, amelyek működnek itt az interneten, akkor minden tökéletes lenne. De erre semmi garancia nincsen, valószínűleg valamilyen megbízó fog mögötte állni, és a mi szokásainkat, takarítási és életmódbeli szokásainkat majd valaki gyűjti, eladja másnak, és anélkül, hogy észrevennék, az életünket úgy fogja irányítani, hogy a pénzünket ott költsük el, ahol neki jó. És akkor csak a pénzköltésről beszéltünk, nem a szavazásról, nem a ideológiai megtérítésről, mindenféle, ami az ember életével előfordult az interneten. Tehát ez most egyelőre egy ilyen óvatos szemlélet, ugye? Tehát most még nem tudunk olyanokról, hogy olyan nagyon erősen megfigyelnek bennünket, akár az interneten, vagy a mobiltelefonjainkkal. Ó, dehogy nem. Igen? Tudunk. Én itten csöndben elhoztam egy térképet, ami egy abszolút rádiószerűtlen műfaj, de azért higgyék el a hallgatók, hogy amit mutatunk, itt most közel vittük a mikrofonhoz, itt egészen jól lehet látni. A hallgatók is jól lássák. Igen, kicsit lejünk csendben, és akkor meg tudják nézni. Ez egy olyan térkép, amit egy civil szervezet minden évben nyilvánosságra hoz, szépen be vannak színezve az országok, a legfeketébbek, a legkukkolóbb országok, hogy így mondjam, a legjobban megfigyelő internet usereket és normál állampolgárokat megfigyelők. Kína, Oroszország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok a legfeketébb. Magyarország a középmezőnyben a sárga színnel szerepel, és ha megnézzük a következő táblázatot, akkor lehet látni, hogy egy komoly módszertan van mögötte, nem csak hasraütésre színezték be az országokat, különböző kategóriák vannak, és Magyarország egy rossz mezőnyben elég jól áll. Tehát azt kell mondjam, hogy itt még nem olyan szörnyű a helyzet, és akkor meg lehet nézni, hogy melyek azok a kategóriák, vizuális megfigyelés, a levelezés, e-mailezés lehallgatása, kormányzat közreműködése, a migrációval, útlevélkezeléssel kapcsolatos dolgok. Szóval Magyarországon nem annyira rossz a helyzet, de két kategóriában a legrosszabb helyezést kaptunk, egyest, egy 4 vagy 5 fokú skálán, ez egyébként pont a kamerázás, és a kommunikációnak, tehát mondjuk az internetes kommunikációnak a lehallgatása. A nem annyira rossz a helyzet minősítés, az minek köszönhető? Annak, hogy még nem annyira terjedtek el nálunk a technikák, vagy annak, hogy itt nem annyira foglalkoznak ezzel szemléletileg, tehát hogy nem is akarják megfigyelni a polgárokat? Hát ez egy nagyon igazi jó módszertani kérdés. A legzöldebb ország, a zöld a legjobb minősítés, Görögország egész Európában. És az ember gondolkozik, hogy vajon azért, mert annyira etikusan működnek a görög hatóságok és a görög üzleti szervezetek, vagy pedig azért, hát mert még nem kaptak... Bölcsője. Hát azt is lehet, legyünk optimisták, vagy még nem kaptak Amerikát egy nagy segélyt különböző lehallgató berendezések telepítésére. Mind a kettő belejátszik, minden esetre érdemes megnézni ezt a bizonyos honlapot, ez a Privacy International nevezetű cégnek a honlapja, de nem csak ebből lehet tudni egyébként, hanem sok minden másból is. Bizonyára ismeritek az identitás lopás nevezetű trükköt, identity theftnek lehet angol honlapokon olvasni, amikor egy valós identitást használ föl valaki egy más célra, azt jelenti, hogy minden stimmel, anyám neve, születésem, helye, ideje, a bankszámla számom, bankkártya számom, a társadalombiztosítási számom, minden stimmel, minden valódi, csak nem én használom föl. Nem olyan túl sok dollárért lehet ilyet szerezni az interneten tömegesen, és aztán az én nevemben különböző dolgokat elkövetni, és hasonló dolgok is vannak, de azért egy valamit szeretnék hangsúlyozni, hogy ez nem védekezés elsősorban, hogy az ember valami ellen védekezzen, hanem ezeknek a peteknek egy fő céljuk van, hogy valamilyen mértékben visszaadják a kontrollt az ember kezébe a saját adatai felett, feltéve, ha érdekli őt. Lehetséges ezek szerint? Lehetséges. Vannak ilyen technikák, amelyek védenek bennünket a kamerák ellen? Hát a kamerák ellen is egyébként vannak. Pontosabban nem bennünket védenek, hanem olyan kamera üzemeltető technológiák vannak, amelyek csak mintázatokat, patterneket vesznek föl, és csak akkor válik az ember azonosíthatóvá, hogyha a mozgásában, viselkedésében valami gyanús van. Egyébként egy héttel ezelőtt talán, vagy 10 nappal ezelőtt a Német Alkotmánybíróság hozott egy sarkalatos ítéletet szerintem. Ennek az a lényege, hogy nem lehet a megfigyelés a főszabály. A főszabály az, hogy mindenki normális és ártatlan. És valami gyanú kell az, hogy az embert lehallgassák, megfigyeljék, különböző vírusprogramokat telepítsenek a gépére, ugye ez az antiterrorista intézkedés csomagnak volt a része. Tehát van ilyen technológia. Már azért beszéltünk itt a műsorban sokszor arról is, hogy egyébként maguk a technológiát használó, felhasználó emberek önmaguk válnak, saját magukból csinálnak áldozati bárányt, ugye a közösségi oldalakon kiteregetjük minden fontosabb információnkat, a blogokon megírjuk, van, aki megírja a legapróbb mozzanatait is az életnek. Mobilszámát kiteszi. Tehát egy csomó olyan dolgot kipakol az ember magáról információt, amit, hogyha az utcán vadidegen jön velem szembe, és megkérdezné tőlem, akkor nem mondanám meg neki, sőt, kikérném magamnak azt, hogy mi köze van hozzá. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon furcsa és kettős dolog. dolog. Ugye egyrészt az emberek óvakodnak attól, hogy az ő privát szférájukba belerássanak, viszont vannak, nem tudom, emberek, akik digitális exhibicionizmusból, vagy mi a fenéből, de ezeket az információkat megosztják, és nagy élvezettel osztják meg szemmel láthatóan. Tehát ez egy kis, ilyen kis ellentmondás látok össztársadalmi szinten. Én azt mondanám, hogy éljenek az exhibicionisták, ezt most irónia nélkül mondom, feltéve, ha ők döntik el, hogy mikor tárják szét, és mennyire a virtuális kabátjukat, hogy így mondjam. És hogyha azt gondolják, hogy nem, akkor attól, hogy egyszer megmutatták magukat, ne örökre és mindenki számára legyenek láthatók. Petra is azt mondta, hogy nem szívesen rakná föl azt a videót, ahol a legszörnyebben néz ki, és éppen hány mondjuk egy ilyen zuhanásban. De van, aki szívesen fölteszi, tehát tegye föl, csak a joystick az ő kezébe legyen. De a gyakorlatban nem így van. Egyébként meg az ellentmondásról van egy ilyen, talán kicsit túl tudományoskodóan hangzó teóriám, amit már sokszor megírtam, és még senki nem támadta meg, lehet, hogy van benne valami. Van egy küszöbérték, egy absztrakciós küszöb, vagy elvontsági küszöb az emberek fejében, hogyha valami nagyon elvont, és az információ, adat, internet, az egy elég elvont világ. Hogyha valaki olyan kérdést tesz fel, hogy zavarja-e önt, hogy a személyes adataihoz más hozzáfér, akinek nem lenne hozzá joga, akkor azt mondja, nem, engem ez nem érdekel. És hogyha valaki hozzáfűz, hogy úgy értem, hogy a főnök elolvassa az e-mailjeit, ja, azt kikérem magamnak. Mert, de ugyanarról van szó. És nagyon gyakran a kérdés nem így teszik föl, hanem úgy, hogy... Elvontan, szándékosan, vagy pedig nem is teszik fel egyáltalán a kérdést. Hát maga az internet egy elvont dolog, hát ott ülök a számítógépem előtt, tök egyedül, és nem látom, hogy ki lát engem. Tehát az egész innen indul, ennek megvan a nyelvi lenyomata is, hogy sokkal szabadabban, szabadosabban, kreatívabban, szabályoktól, hagyományos normáktól eltérően kommunikálunk a neten, pontosan ezért, mert nem látjuk, nem vagyunk tudatában, hogy hány százmillióan olvasnak, látnak. Többet meg, igen, és ez, hát, és nyilvánvalóan akkor nem figyelünk annyira a személyes adatainkra sem. Pedig a dologban az érdekes, hogy a soha el nem olvasott végfelhasználói szerződések világában élünk, amelynek következtében a mi gondolt szabadságunk az minden, csak nem szabadság, lévén annyi szabály közé vagyunk szorítva, amit elképzelni nem tudunk, mert nem olvassuk végig őket. Ennek két oka van, egyrészt nagyon sok, másrészt meg a felét nem érti az ember. Én már próbáltam ilyen EU-lát elolvasni, ilyen végfelhasználói szerződést. Hát rémes. Erről nem is tudom, te írtál, Robesz, vagy valaki írt, hogy... Hmm. Hogy Angliában készült most egy felmérés pont az ilyen EU-lákról, tehát a végfelhasználói szerződésekről, összehasonlítottak nem tudom hány nagy programgyártót, hogy mennyire korlátozza egyébként a személyes szabadságot ezeknek a szerződéseknek egy nyelvezete, tehát a megfogalmazása, hol helyezik el ezeket a szerződéseket, tehát belül a dobozban már, amikor telepíted, ugye, tehát már azzal korlátozod a jogaidat, hogyha fölbontod a dobozt legtöbb esetben, tehát nincsen egységesen szabályozni. Vagy ki kell fizetned előtte. Bele van írva a dobozba, hogyha fölbontod a dobozt, akkor elfogadtad a szerződéses feltételeket. Így van, de ahhoz, hogy elolvasd, ahhoz fel kellett bontanod a dobozt. Tehát például ilyen dolgokat azért fölhozott ez az angol kutatás, meg fogom keresni, és el fogom küldeni nektek. Egyébként döbbenetes, hogy már ebbe is milyen korlátozó dolog van, tehát hogy mennyire nem egységes sem a szabályozás, és hogy mennyire megengedő a fogyasztóvédelemnek a jelenlegi helyzete, vagy hát mennyire gyenge a civil kontroll ezeken a dolgokon, hogy egyszerűen nincs lehetőséged és módod, hogy te eltérjél attól a szerződéstől, ha nem tetszik. Egyébként kicsit a privát szférára visszatekintve, pontosan ugyanezért ebből az okból kifolyólag jöttek létre ezek a technológiák, mert vannak szabályozások, vannak törvények, vannak adatvédelmi biztosok, ombudsmanok, bíróságok, szankciók, perek, stb. De ez nem ér semmit a spammekkel, az identitáslopással, az ilyen tömeges internetes dolgokkal szemben, és ezért próbálták meg már jó 10-15 évvel ezelőtt olyan technológiákat kifejleszteni a fejlesztők, amelyek magával a technológiával adják vissza egy kicsit a vezérlést, anélkül, hogy az eredeti funkcionalitást gátolnák. Például mondok egy egyszerűt, meg egy bonyolultat. Az egyszerű, amiből kaptam egy mintapéldányt egy konferencián, egy körülbelül egy 20 filléres alufóliába burkolt útlevéltartó, ami arra szolgál, hogy a kis rádiófrekvenciás csippet tartalmazó, RFID-t tartalmazó útlevelet csak akkor nyissuk ki, amikor meg kell mutatni a határon. És akkor, amikor meg valaki figyelni akar, most épp a WC-ben, a kávézóban, a barátunkkal, vagy éppen kivel vagyunk együtt, vagy hol vásárolunk, akkor meg ne lássák. Tehát ez is mondjuk egy nagyon primitív, de hasznos valami, célhoz kötött valami, csak akkor használjuk, ha szükség van rá. A bonyolult pedig egy olyan rendszer, amiről én remélem, hogy egy-két éven belül még Magyarországon is lehet kicsit többet hallani, mint mondjuk ezen a bizonyos új portálon. Ez meg egy nagy európai szuper fejlesztési projekt, a betűszava Prime, vagyis Prime, így van írva, aminek a kifejtése Privacy and Identity Management for Europe, vagyis magánélet és identitás kezelés Európa számára. Csak a nagy különbség az, hogy ők azt a fajta identitás kezelést értik alatta, hogy az ember maga kezeli a saját identitását, és nem a főnök, nem a hatóság, és nem a bolt kezeli a mi identitásunkat, hanem mi saját magunk. Egy példát csak, hogy hogy működik a Prime. A Prime az úgy működne, ha elterjedne, hogy az összes információs rendszer, mely egy láthatatlan, köztes réteget, egy middleware jellegű réteget építene bele, és az anélkül, hogy mi beleszólnánk, bele is szólhatunk, akarunk, de ha nem törődünk vele, akkor is végrehajtja azokat a szabályokat, amelyek egyrészt előírnak a törvények, másrészt mi alapvetően beállítottunk. Ha mondjuk azt mondjuk, hogy 2 hónap múlva töröljön ki bennünket az IVIV-ből, akkor ő végig fog menni, és mindenhol ki fog törölni, és minden ilyen kis intelligens ágány szépen kitisztítja azt, amit mi eredetileg beállítottunk. Én nekem az a kérdésem, hogy például, hogyha ugye az internetről már számtalan szó bebizonyosodott, hogy vannak olyan bugyrai az internetnek, hogy csak a nagyokat említsük, mert például a különböző keresőmotoroknak a cache, tehát a átmeneti tárolói, vagy gyorsító tárolói, ahol föllelhetőek még az adatok jóval azután, hogy egyébként azok a fizikai valójukban megszűntek az eredeti helyen. Tehát, hogy ezekkel mit tud kezdeni, vagy mit tud kezdeni azzal ez a technológia, hogy valaki lementi valahol azt az adatot, és mondjuk visszakerül a YouTube-ra minden második héten. Tehát nem, ami kikerült egyszer oda, az ott is marad. Én nekem ez a véleményem. Hát ez az információ, mint jószágnak a legfontosabb jellemzője, hogyha az embernek valami anyagi java kikerül, mondjuk a pénz elveszik, elvi lehetőség van rá, hogy az ember visszaszedje. Az információt visszaszedni igazából nem nagyon lehet, de azért, hogyha elterjedne egy ilyen Prime-szerű rendszer, csak zárójelben jegyzem meg, szerintem maximum Prime szigetek fognak elterjedni, ilyen kis alkalmazói szigetek, azon belül legalább valami garancia lenne, hogy az ember egyszer valamit mondott, akkor az bizonyos valószínűséggel úgy lesz. Persze, valaki kimásolt a pendrive-ra, és utána galád módon visszatölti, remélem, hogy a Prime felfedezni, hogy ez egy törlésre előírt adat, és még egyszer ki fogja törölni. Tökéletes megoldás persze nincsen, de legalább valami visszakerül a mi kezünkbe. Azzal az új honlapon számtalan ilyen privátszférát erősítő technológiáról lehet olvasni. Gondolom, hogy itt működik mögötte egy csapat, aki figyeli a világ hasonló fejlesztéseit, sőt, talán Magyarországon is van ilyen típusú kutatásfejlesztés? Vannak ilyen szigetszerű kis kutatóműhelyek, és ennek az egyik táptalaja a Műegyetem, és az egész kezdeményezés tulajdonképpen a Műegyetemen az én volt hallgatóim közül indult el, vagy az ő körükből, és egy kis kutató csoport, egy 3 fős állt össze 2 évvel ezelőtt, és elkezdtek ilyen témákban dolgozni. Akkor TDK-ztak, meg is nyerték, és akkor próbáltam javasolni nekik, csinálnak egy kis honlapot, ilyen nincs Magyarországon, és nem is annyira a usereket kell fölhívni erre, hogy használják, hanem a szakmát. És akkor elkezdték fejleszteni főleg egyikük, aki most is a webmestere és a moderátor ennek a blognak, Gulyás Gábor, lehet vele találkozni magán a honlapon, és többször abban maradt, hát végül is ez nem egy profitorientált, nem egy valamiféle díjazásért, elvi díjazásért végzett munka, és aztán most került arra a szintre az egész, hogy sikerült a vízszint fölé nyomni az egészet, és most már visszacsinálhatatlan, mert most már elég sok látogatója is van, egész sajtóvita keveredett egyébként ennek a technológiának a bemutatásából, hogy vajon nem keltünk-e hisztériát, és így tovább, de valószínűleg nem erről van szó. És azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy igazi szó jó értelmébe vett civil kezdeményezés, senkinek semmilyen, esetleg a szakmai érdekén kívül különösebb háttér érdeke nem fűződik hozzá. Tényleg a lelkesedés, hát ami a fiatalokban megvan, és néhány szakértő magamat is beleértve, akik bábáskodunk körülött. Tehát a polgároknak nem kötelező használni egy ilyen technológiát, persze valószínűleg használni fogják, inkább mondjuk a különböző érdekcsoportoknak az érdekeit sértheti, hogyha védik ezek a technikák a polgároknak a jogait, ugye? Mert mi akkor meg, nem lehet olyan könnyen összegyűjteni az adatokat, meg megfigyelni. Mi meg azt mondjuk, hogy legalább legyen egy kis választék. Akit érdekel, legalább tudja, hogy hol kell odakattintani, és hol tölthet le például egy webpoloska jelzőt, még csak nem is írtót, csak detektort, és akkor az rá fog jönni, hogy minden második oldalon húhogni vagy csipogni fog, mert ugye rajta vannak ezek a poloskák. De persze ezekkel a poloskákkal lehet a profilokat összeszedni az emberekről, és azokat jó pénzért el lehet adni. Virágozzék 100 virág, mondom én, de legalább legyen ilyen választék. Mielőtt mi csatlakoztunk volna az EU-hoz, tehát a 15-ös klasszikus EU, ott csináltak egy felmérést, hogy vajon kik használják a idézőjelben kultúrák nyugati világban ezeket a technológiákat. Az átlag, az 15-ös EU átlag csak 6% volt. Volt a legmagasabb, talán 24% volt Hollandia vagy Svédország, ahol kicsit többet tudtak az emberek és használtak ilyet, de a 6% is azért több, mint a semmi. Magyarországon 1% alatt vagyunk, úgyhogy van értelme, hogy egy kicsit odafigyeljenek. A hallgatóknak még mondjuk el ennek a weboldalnak a címét, és akkor mindenki olvashatja további részleteket a PET-ekről. www.pet.portal.eu Már harmadik részéhez érkezett Pintér Róbert a kis mini sorozatával, ugyebár a közösségi oldalak újdonságairól vagy fejlődéséről beszélünk ebben a kis mini sorozatban, Web2 sorozatban, és a Wikikhez érkeztünk. Nem lányok, hanem Wikipédia összefüggésében. A Wiki egyébként a gyorsan-gyorsan, ez egy havai kifejezés, és nagyjából annak a rövidítése, hogy hogyan lehet közösségi tudást menedzselni. Ez egy olyan rendszer, ami kicsit fordítva működik, mint a blog. Azt gyorsan mondjuk el, hogy ez még nem a Wikipédiát jelenti. Ez nem a Wikipédiát jelenti. A Wikipédia az a Wikiknek egy alkalmazási módja, a legismertebb, és sokan azonosítják tévesen magával a Wikivel. A Wiki az egy eljárás, vagy egy megoldás. Pont fordítottja a blogolásnak, ugye a blogolásnál egy ember hoz létre valami nagyon személyes, vagy rá jellemző bejegyzést, amit senki nem módosíthat. Ebben az esetben viszont bárki létrehozhat egy bejegyzést, amit bárki módosíthat, és innentől kezdve nem személyes a dolog, hanem valami közösségi, és jellemzően közösségi tudás menedzselésére használják. Ezért eklatáns példája a Wikipédia, ahol szócikeket hoznak létre, és aztán jön egy okosabb ember, akkor az beleírhat mindenféle okosságokat, jön egy buta ember, az esetleg rosszul javítja, akkor jön megint egy okos ember, aki belejavít, és tulajdonképpen a közösségnek a tudása jelenítődik meg egy ilyen rendszerben, de akár vállalatok is hozhatnak létre egyébként Wikit, sőt, nekem eszembe jutott, hogy a netidőknek is lehetne egy saját Wikije, ahol mi szépen beérkálnánk a saját netidőkre vonatkozó tudást, megosztanánk, és a hallgatók is beleírhatnának, meg a vendégek is, meg mi is. Vállalati környezetben megmutatlak, hogy ez működik, és nagyon, nagyon sok helyen használják. Megjegyzem, egyébként netidőket mondod, az 1995-ös esztendő magyar bejegyzéséhez valaki, egy hallgató már beírta, hogy ebben az évben indult el. Wikipédia a bejegyzés, én meg a netidők wikijéről beszélek, vagyis arról, hogy hogyan lehetne láthatóvá és tárgyasult, megfoghatóvá tenni a netidőkben megtestesülő tudást. Uh-huh. Tehát mindez a tudás, ami műsorra kapcsolatban létezik, illetve a mi fejünkben van arra a világra vonatkozóan, amivel mi foglalkozunk. És nagy cégek csinálják ezt a tudásmenedzsment. Ez hogy lehet létrehozni? Rövid cikk lenne. Hát nem tudom, szerintem sok cikk lenne benne. Úgy lehet létrehozni, hogy van erre egy szoftver. Hoztam is egyébként most egy példát, egy hírt. Az OECD indított egy Wikigender nevű Wikit. Az OECD ugye ez a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Tanács. És ez a Wikigender, ez pedig arról szól, hogy a világon található nemi egyenlőtlenség vagy nemi egyenlőségi kérdésekkel kapcsolatban hoznak létre szócikeket, és forrásokat adnak meg. Ugye a netidőknél például az lehetne ez ennek a példájára, hogyha létrehoznánk tehát lenne egy szoftver, ezt feltennénk egy szerverre, és oda bárki beíratna szócikkeket, mondjuk adott műsorokra vonatkozóan, mi hangzott el, mondjuk a mai műsorról a PET, és a PET kapcsán lehetne beírkálni okos dolgokat és linkeket megadni, vagy mondjuk fel lehetne tenni linkeket, és aztán jönne valaki, és aztán mondja, hát a PET az nem egészen csak ez, hanem valami más is, akkor kicsit hozzáírna, belinkelne, és akkor hízna maga a tudásanyag. Nagyon fontos egyébként, hogy a Wikiknél vannak általában szerkesztési elvek, amiket meghagynak, és akkor érdemes itt a Wikipédiára hagyatkozni. akik azt mondják, hogy csak azt érdemes beleírni, mármint egy Wikipédia szócikkbe, ami nem eredeti kutatásból származik, tehát nem csak a mi fejünkben van benne, és nem csak mi gondoljuk azt, hogy az úgy van. Másrészt neutrális, tehát semleges módon van megfogalmazva. És hát ez a szócikk, ez tényeket, tehát alátámasztható és behivatkozható tényeket tartalmaz. Ezt a három elvet szem előtt kell tartani, és ha olyan szócikket találnak a Wikipédia, ami ennek a háromnak nem felel meg, tehát vagy nem semleges álláspontot képvisel, vagy csak a mi saját fényezésünkben mi csináltuk a kutatást, akkor ez bizony fogják és kitörlik. Mondjuk az önmagában nem olyan nagy baj, hogyha valaki végez egy kutatást, és az tudományos alapossággal elvégzi, és annak igen, az eredményeit leírja. Igen, csak akkor kell ebből a Wikipédia szócikk, hogyha azt a tudományos közösség már elfogadta, mint tényt. Tehát, hogy megerősítik. Ha csak én leírom, hogy én azt találtam, hogy, akkor igazániból az nincs megerősítve. Azt persze, nem, az igazából, nem a Wikipédiára kell föltenni. Hát az nem is minősül igazi tudományos publikációnak, tehát ez teljesen egyértelmű, igen. Persze. Jövő héten, hogy hát ez még csak a legeleje volt a dolognak. A Wikipédiák, vagy a Wiki, tehát tulajdonképpen ez lenne az alapja, hogy hogyan osszunk meg tudást, és van egy Wikinómia című könyv, ami nemrégiben jelent meg, és most már magyarul is megjelent, de nagyon izgalmas kérdés tulajdonképpen ez a kérdésből indul ki a könyv, hogy működhet-e úgy a világ, vagy akár a vállalkozások, vagy a gazdaság, hogy tulajdonképpen Wiki alapon működik, vagyis hogy én megosztom az én tudásomat, illetve megosztom az én problémámat, és mások hozzák a tudásukat. És a könyvben van egy példa legelején, egy aranybányáról, egy olyan vállalkozásról, aranyfeltárásról foglalkoznak, és biztos ti is tudjátok, hogy az aranybányáknak a tulajdonképpen a megművelésénél a kritikus pont, hogy megtalálni azt az ért, ahol az arany megtalálható, és azt akkor ki lehet bányászni, és annak a megbeslése, hogy mekkora ércmennyiséget vagy haszontalan földmennyiséget kell megforgatni, az, hogy kijön az arany, és ez mennyi munka, és kb. Mennyi arany lesz belőle, és hogy érdemes-e belevágni, vagy sem, és hogy egy bánya mondjuk mikor merül ki, és mikor zárják be, az nagyjából ezektől a mérésektől, információktól függ. Ez egy nagyon információintenzív iparág, és egy vállalkozásnak a feje találta ki azt, hogy ellentétben minden szakmai szabállyal világhálón megosztotta gyakorlatilag az információkat a bányával kapcsolatban, és azt mondta, hogy bárki gyakorlatilag megmondta, hogy ők hol fúrjanak, és aki a legjobb tippet megteszi, vagy akinek leghitelesebb információ lesznek, azzal megosztják a nyerességnek egy részét, tehát hogy mondjuk x ezer vagy x tízezer dollárt kapnak, és katonatisztektől kezdve matematikus, nem csak a bányász vagy bányamérnökök, hanem mindenféle szakmában, világról, minden tájáról elkezdtek ezen az adathalmon dolgozni, és valami 200-tal több lelőhelyet találtak a bányában, egészen furcsa módszerekkel, és gyakorlatilag az idő töredéke alatt, mint a saját mérnökeik találtak volna, hiszen ez nagyon időintenzíves munka, nagyon sok szakértelmet igényel, és drága, hiszen meg kell fizetni a mérnököket, állnak a gépek, stb. És hát maga a vállalkozás ebből nagyon sok pénzt csinál, sokkal többet, mint amit aztán beszedtek. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a Wikinómia arra próbál meg felhívni a figyelmet, hogy van a gazdaságnak egy olyan ága, ami úgy működhetne, hogyha megosztanánk a problémákat, akkor az emberek összerakatnák a gógyéjukat, és sokkal hatékonyabban tudnának működni dolgok. Van ilyen, talán két héttel ezelőtt volt itt Intődi Gábor velünk a CEL kompetencia központ kapcsán. Tehát vannak olyan vállalatok, vállalkozások, akik nyíltá teszik az alkalmazásukat, nyíltá teszik a tudásukat, és nyíltá teszik ezáltal a problémáikat is, és felhasználják a közösségnek a tudását, visszadva egyébként ugyanazokat az eredményeket, tehát mások számára is felhasználhatóan, amik ezekből a közös gondolkodásokból, közös problémafeltárásokból és megoldásokból kijönnek. Tehát ez ma már működik, sőt, hogyha megnézzük a világ legfejlettebb supply chain managementjeit, akkor ugye arról szól a dolog, hogy a keletkezéstől a végfelhasználásig, sőt, már bele van kalkulálva a recycling is, tehát, hogy ebbe a teljes folyamatba ugye nyíltá válik az információ áramlás, és nyíltá válnak, de teljesen nyitottá válnak a rendszerek, nyitottá válnak a problémák, és a problémákra adott megoldások is nyitottak lesznek ebben az ekoszisztémában, vagy inercia rendszerben. Tehát ez működik. És az a barom izgalmas, hogy a kapitalizmus meg totál nem így működik, vagy nem így működött. Tehát a kapitalizmus az pont ennek az ellenkező, hogy ráülök arra, ami nekem van, és exkluzív módon kezelek mindent. És itt az igazániból a nagy paradoxon, hogy miért jó ez, vagy miért, tehát egy kapitalista világban hogy tud ez betörni. És tulajdonképpen ennek a nyílt forráskódú szoftverek ágyaztak meg, az a világ, vagy az a fajta mentalitás, hogy akkor tegyük együtt közösen jobbá világot, és hogy ez üzletileg is megéri. Hiszen valahol aztán ebből a közös tudásból azoknak az embereknek, akik részt vesznek benne, hát vagy elkezdenek dolgozni, vagy szakértői lesznek a témának, vagy respektálják őket, elismert nevük lesz, stb. Tehát vissza, hogy is mondom, a dicsőség, a siker az vissza sugárzik rájuk, aki pedig az egészet igazgatja, vagy vezérli, annak meg hihetetlen nagy kvázi részben ingyenes tudás mennyiség termelődik. Hát erre mondta az Erik S. Raymond, ugye, amikor fejlesztette a levelező rendszereket, hogy ő neki azért is került viszonylag rövid idő alatt viszonylag a legjobb levelező rendszert megírnia, mert neki volt a legnagyobb teszterbázisa a világon. Tehát neki több százezer tesztere volt, akik aktívan küldtek vissza információkat. Ezt a legnagyobb vállalat se engedheti meg magának. Akkor egyébként a Andrásnak a nyílt forráskódú világa és ebbe a Wikinómia körbe tartozik. Én nem is nagyon értem, hogy miért Wikinek hívja. Tehát miért Wikinómia lett a könyvnek a címe, amikor a legeleje azzal kezdődik, hogy tulajdonképpen ez az egész dolog, ez az open source dologról szól, és onnan nőtt ki, és onnan nőtt ez a mentalitás és ez a fajta küldetéstudat. Tehát, hogy valahogy maga a név sem igazániból a legsikerültebb, de hát most már egyefene ezt értjük alatta. Azért egy kicsit az ördög ügyvédjeként azt kell, hogy mondjam, hogy van ennek két világa, két útja, az egyik valóban az open source és a közös cél érdekében fejlesztett, esetleg később hasznot hozó termék, ahol maga a közös munka adja a gyümölcsöt, és van a szigorú kapitalista világ, amit mondtál az aranybányás példa, ott valóban megosztották a hasznot, tehát az inspirálta őket. A Wikipédiák esetében pedig van egy olyan optimizmus, hogy a világ csupa kooperatív, jóindulatú, egymással együttműködő emberből áll, akik összerakják a tudásukat a világ boldogulása érdekében. Ehhez a világ tele van rossz indulatú, egymással versengő, egymásnak keresztbe tévő emberekkel, és noha pont a Wikipédiának a világa az pont nem ezeket hozta föl, de még így is azért van egy öntisztulási folyamat. Tehát a Wikipédia nagyon fontos, és a kollektív, kollaboratív munkák nagyon fontosak, de mindig ilyen best effort alapúak, tehát sose lehet igazából tutira menni, hogy így mondjam, mert belekerülhetnek még a legjobb indulat mellett is, de lehet, hogy nem is mindig a legjobb indulattal, reklámcélokkal, meg egyebekkel is. Persze. Ezzel együtt nagyon fontos. Erre mondtam én azt, hogy nekem azt mondjam, hogy valaki 2001-ben, hogy hát olyan enciklopédiát kéne csinálni, hogy bárki beleírhat, és akkor mindenki beleír a saját okosságát, és ettől tök sok szócikk lesz, és tök mindent meg lehet majd benne. Tehát azt mondtam, hogy tudod, hova menjél te, hogy a világ így működik, persze, hogy az emberek ingyen fognak majd beleírkálni, és akkor nem jönnek a vandálok minden, és ehhez képest 9 millió szócikk van benne. De, és ugye az is érdekessége a dolognak, hogy magának a Wikipédiának mérték ugye a jóságát, hogy a szócikkek azok mennyire jók, tehát ezeket össze lehetett hasonlítani, hogy a zárt, a nagy lexikonok. Enciklopédiával ez nagyon nagy vita volt, összehasonlították a minőségét, és azt találták, hogy tulajdonképpen mind a kettőben vannak butaságok. Nemrégében nyitottam ki az Oxfordnak a szociológiai szakszótárát, és az internetet fellapozva, meg az információs társadalmat, butaságok voltak benne. Mitoszok, közkeletű tévedések. Mert aki írta a szócikket, azt gondolja, hogy ez így van, de valójában a közkeletű vélekedést erősítette meg. Ez az egyik, a másik pedig, hogy a jósága az meg, tehát nem megközelítette, hanem a jósága az ugyanott volt, mint egy szerkesztett. Hát megközelíti, tehát ez tulajdonképpen egy időpillanatban mondhatod, hogy ilyen a minősége, de a következő időpillanatban változott, lehet jobb is, lehet rosszabb, tehát belenyúl például a Vatikánból változtattak meg bizonyos szócikeket, ami nem tetszett a Vatikánnak, és kiderült, vagy a CIA-ból változtatták meg, vagy a Diebold, a nagy szavazógépeket alkalmazó cég, ő is belenyúlt, vagy politikusok nyúltak bele, és kiderült, hogy saját dicsfényüket próbálták meg, tehát magukat próbálták fényezni, és aztán ez kiderült, és akkor visszaütött gyakorlatilag a dolog, tehát bizonyos fajta minőséget tud produkálni ez az oldal. A legjobb, ha kiderül. Én tehetnék egy megjegyzést, így körülbelül negyed órája próbálkozom. Mondd. Vele. Beszélgettünk itt a Wikipédiáról, mint aranybánya, meg üzleti felhasználás, Wikikről, bocsánat, mint aranybánya, üzleti felhasználás, 9 millió szócikk. És elfelejtjük azokat a wikiket, amelyek egyszerű hobbista célból jönnek létre. Hiszen a dolgot pont ez mozgatja, pont a közösség mozgatja. Például ott van a Gyűrűk urának a wikije, a Csillagok háborújának a wikije, a különböző Lost-nak a wikije, fantasztikus a Lost wiki, nagyon jó, ennek a sorozatnak a wikije. És 60 millió wiki van, tehát nem csak Wikipédia van, az a legnagyobb, elismerem kétségtelenül, az egy lexikon, meg tudástár, fantasztikus, de tényleg, ha csak azt, bármi, ami a kedvencünk, legyen az egy rockzenekar, egy filmsorozat, egy, mit tudom én, város, beírjuk a nevét, és mögé azt, hogy W, Iki, akkor tudja, hogy találunk egy wikit arról a témáról, és érdemes körbenézni, mert azok a wikik nem a Wikipédia, azok teljesen más tudásra alapulnak. Mi maradt még a sorozatból jövő hétre? A blogokról fogunk beszélni majd. Népszerű téma. Igen, már lerágtuk sokszor, de azt gondolom, hogy Wikidről is beszéltünk többször, de kerültek elő izgalmas új dolgok. Következzen az infószótár, amit hát ugye említettük a műsor elején az Intergalaktika weboldal elindulását, ami egy kicsit azt hiszem, hogy példája is lehetne annak, amiről most az infószótárban beszélsz, hiszen egy sor alkalmazást egyesít az a bizonyos weboldal, amiről ma jövő héten Tücsivel fogunk beszélgetni, hiszen egy olyan közösségi oldal, bár talán wiki nincsen ezen az oldalon, de közösségi szolgáltatásokat viszont egyesít magába ez a weboldal. Azt igen, hittem, van egy amerikai amit... rendszer egyébként, egy amerikai rendszer, ning.com, ennek a magyarítása, a magyar fordítása ez, de hát majd ezt Tücsitől ne vegyük el a dicsőséget. Van benne videómegosztás. Videómegosztás, fórumnyitási lehetőség, különböző baráti körök létrehozása, ahogy egy közösségi szájthoz illik. Tehát több különböző szájton elérhető szolgáltatás meg alkalmazást érhetünk el egy helyről, mint egy összegyúrva ezeket a különböző eljárásokat. Ez roppant jó, mert nagyon költséghatékony az előállítása és a felhasználása. Egy helyről lehet nagyon sokféle, sokszínű adatokhoz jutni. Jobban ki lehet szolgálni a felhasználót, az érdeklődőt, és főként az üzleti területeken, az üzleti típusú websájtokon lehet, ez roppant fontos, hogy nagyon sokféle adatot, megközelítési lehetőséget adjunk az ügyfélnek. Tehát például egy egyszerű kis vállalkozás, amikor leírja, hogy hol található meg az ő irodája, illetve a telephelye, meg amit tudom, a bolt, akkor rátesz egy valamilyen térkép szolgáltatást, egy térkép alkalmazást, ez rögtön mutatja is. Uh-huh. És rátesz mondjuk egy olyan alkalmazást, ahol lehet esetleg kommentálni is azokat az árukat, vagy szolgáltatásokat, amit az illető ad, ez már rögtön három különböző alkalmazás van összerakva. Valahogy ezt hívják a mashupoknak. Aha, ez a kifejezésünk. Igen, a mashup, tehát a tulajdonképpen ugye a mesh, az mesh ige, M-A-S-H angolul, ugye a mesh ige az alapja ennek a kifejezésnek, ami összegyúrni körülbelül ennyit jelent. És van mögötte egy ilyen Jolly Joker, hát ez most nem előjáró szó, de szóval egy ilyen szó elem, ez az app, ami sok mindent jelent, jellemzően az, hogy fölfelé. Felüljáró szó, nem? Hogy? Felüljáró szó. Utoljáró szó, mindegy, szóval egy ilyen sok funkciós kis kifejezés ez. És tulajdonképpen nekem az jött le, hogy ez a mashup így magyarítva mondjuk annyi lehet, hogy össze, nem magyarítva, nem magyarítunk itt különösen, mert semmit, aminek nincs értelme, ez például nem kell, csak mit jelenthet összegyúrni a különböző helyről jövő anyagokat. Tehát mint például, amikor egy klasszikus egy tésztát gyúrunk össze, teszünk bele lisztet, tojást, valamilyen folyadékot, és csirkebőrt. Egészségedre, András. Egy csipet sót, illetve cukrot, és akkor jól összegyúrjuk, és rögtön tészta lesz belőle egy összetett valami. És ebből áll össze a mashup. Ebből áll össze a mashup. Ezt föltöltjük az internetre, és használják. Hát következzen a végén Borek professzor, a nyílt forráskódú rendszerek világának egyik érdekes területével foglalkozik kis mini előadásában ma este. Azt mondta, hogy mindenképpen el kell mesélnie az elején, hogy mi az, hogy üzleti intelligencia. Hát bizony. Ugye, annak idején már Spielberg apánk is megmutatta, hogy az AI az micsoda egy film keretében, most akkor jön a BI. Így van, ez BI-nak rövidítik az angol nyelvterületen, Business Intelligence, ami nem egy darab alkalmazást jelent, hanem különböző alkalmazásoknak, technológiáknak, eljárásoknak a sokasságát, ami arról szól, hogy az én vállalkozásomban, vagy az én környezetemben keletkező üzleti adatokat, azokból milyen következtetéseket, milyen elemzéseket tudok levonni, és ezt hogyan tudom felhasználni annak érdekében, hogy minél hatékonyabb legyen az én üzletvezetésem, az én vállalkozásom, és hogy minél versenyképesebb legyek egy adott piacon. Ugye a legnagyobb probléma az üzleti világba, még hogyha fejlett vállalatirányítási rendszert is használ valaki, még hogyha fejlett informatikai infrastruktúrával rendelkezik, hogy nagyon-nagyon sok helyről nagyon-nagyon sokféle adat fog keletkezni, és ezek az adatok, azok mindig csak az adott alkalmazáson belül, tehát mint a vállalatirányítási rendszerbe keletkezett adatok, azok a vállalatirányítási rendszerben elemezhetőek, különböző jelentéseket, ha már készítünk belőlük, akkor letöltjük mindenféle táblázatkezelőkbe, és attól függően, hogy az ember mennyire professzionálisan kezeli a táblázatkezelő alkalmazást, vagy tud belőle valami plusz értelmes információt leszűrni, vagy nem. Általában a vagy nem szokott bejönni az átlag felhasználók nagy részénél. Az üzleti intelligencia, ahogy te mondtad, az nem a táblázatok kurkázását jelenti elsősorban, hanem az abban való összefüggések megtalálását. Így van, amit talán legjobban, hogyha nem üzleti, tehát nem ilyen elvon dolgokkal foglalkozik, mint ilyen üzleti értékesítési számsorok, hanem például, vegyünk egy egyszerű példát, például van nekünk 5000 vevőnk, és nekiállunk elemezni azt, hogy ezek a vevők, ezek hogy fizetnek. És meg tudjuk állapítani, hogy bizonyos fizetési, viselkedési minták például összekapcsolódnak mindig azzal, hogy egy korábban jól fizető vevőből egyszer csak rosszul fizető, majd pedig egyáltalán nem fizető vevő lesz. Tehát ezeket föl lehet ismerni, ezeket a viselkedés mintákat. Hogyha mi ezeket föl tudjuk ismerni, vagy ismertetni egy ilyen alkalmazással, akkor ugye versenyelőnyhöz jutunk, mert esetleg nem fogunk hitelezni már többet egy olyan vevőnek, aki nagy valószínűséggel már rosszabbul, vagy nem úgy fogja kifizetni az árut. De akár a bankszférában is ugye esett már arról szó, hogy elemzik az embereknek a kártya használatát a bankok, tehát ott is működnek ilyen intelligencia alkalmazások. Ha olyan jelleget ölt a hitelkártya használat, vagy a bankkártya használat, ami ugye eltér a szokásostól, akkor például jobb bankok megcsinálják azt, hogy fölhívják a kártyatulajdonost, hogy ön valóban kezdeményezette ilyen tranzakciót, vagy esetleg letiltsuk a kártyáját. Tehát az én bankom azt például rendszeresen megteszi, például, hogyha egyszer csak elutazok külföldre, akkor az első kártya használatnál bizony tudom, hogy 5 perc múlva csörög a telefon, és megkérdezik, hogy én valóban ott vagyok-e, és hogy engedélyezem ezt a tranzakciót, és hogy meddig maradok ott. Az üzleti intelligencia ráadásul egy kicsit hasonlít bizonyos esetekben a meteorológia tudományágához, hiszen előre jelez bizonyos dolgokat, a rendelkezés álló sok adat alapján. Exaktabb sokkal. Nem tudom, láttatok-e ma a hóvihart például? Láttam. Igen. Tehát egyrésztről lehet exaktabb, de nem csak ebből áll az üzleti intelligencia, hanem sokszor például már az is egy fontos dolog, hogy például egy döntéshozó például egy teljesen más szemszögből, de információt kapjon a vállalkozásnak a éppen kilátásairól, vagy éppen az, hogy milyen helyzetben van a vállalkozás. Jó megy, rosszul megy. Általában ezeket az emberek vizuálisan nagyon szeretik megjeleníteni. Tehát, hogyha mutatnak például ilyen barométereket, valóban tényleg ilyen kis mutatós valamik, hogy most ez a része jó muzsikál az üzletnek, vagy az a része nem annyira jó muzsikál, ezek ugye számszerűsíthető dolgok. Ezeket az ember ilyen táblázatokba böngészi, hogy most mennyire jó egy részleg, vagy nem jó részleg, az bizony hosszú időt elvesz például egy vezetőnek az életéből, és Isten igazából tegyük hozzá, hogy nem is például adminisztratív embereknek a feladata, hogy ilyen mutatós dolgokat összeállítsanak. Tehát ezt nyugodtan rá lehet bízni már egy rendszerre, hogy ezeket az adatokat figyeljék, vagy adatokat figyeljenek, és szóljanak, hogyha valami nem úgy működik, mert akkor ott be kell avatkozni. Tehát ott valami nem jól működik a cégbe, és valóban a cégnek a egyébként véges erőforrásait arra lehet felhasználni, hogy azokra a helyekre koncentrálva javítsuk a vállalkozásunkat, ami valóban javításra szorul. Tehát akár mondom, jelentéskészítésre, előrejelzésre lehet felhasználni ezt, kimutatások készítésére automatikusan. Amiért fontos például, hogy üzleti intelligent vagy üzleti intelligencia rendszereket használnak, ugye amit az elején mondtam, hogy hát bizony az üzleti adataink azok abszolút nem homogének. Jól szervezettek, de nem homogének és nem átjárhatók. Tehát egy nagy vállalatirányítási rendszer, hogyha van nekem egy vállalatirányítási rendszerem és például egy vevőtámogatási rendszerem egy másik szállítótól, a kettő tuti biztos, hogy nem fog beszélni egymással, és ezt igazolták is felmérések, tehát a CIO Insight, meg az IDC végzeti a nagy felméréseket. A a professzionális felhasználók, vagy azt mondom, hogy olyan vállalatok, vagy vállalkozások, ahol működnek ilyen rendszerek, már ilyen nagy vállalatirányítási, vagy vevőtámogatási rendszerek, azoknak a 57%-a az elégedetlen volt azzal, hogy ezek a különböző rendszerek hogyan tudnak információt cserélni. Ezek az üzleti intelligencia alkalmazások, ezek azt csinálják, hogy egy ilyen interfészszel rákapcsolódnak ezekre a rendszerekre, és bizony ők ki tudják szedni mind a kettőből az adatot, és nagyon könnyen egyébként össze tudják gyúrni, csinálnak belőle egy mashupot, össze tudják gyúrni egy egységes információ szerkezetté, és ezt az adott időpillanatban bármikor meg tudják tenni egy gombnyomásra. Tehát nagyon-nagyon kényelmessé válik ezeknek az egyébként nehezen elemezhető adatoknak az elemzése vagy szolgáltatása. De ez nem sérti a személyiségi jogainkat? Például azt, hogy megnézik, hogy mikor használom a kártyámat, vagy mennyit költök éppenséggel. Ez ugyanúgy sérti, mint például azt, hogyha megnézik azt, hogy milyen SMS-eket kaptam a telefonomba. Most megkérdezem tőled, például, hogyha ha fölhívna a bank, hogy most ebben a pillanatban, hogy te például a Váci úton akartál-e egy nagy értékű ékszert venni a hitelkártyáddal, akkor valószínűleg meg is köszönnéd a banknak, mert ugye te most itt ülsz a stúdióba, tehát te nem tudsz a te kártyáddal vásárolni. Persze igen, de ez hosszú távon idegesítő lehet. Ez attól függ, tehát hogy itt is bejön az, hogy ezt jó dologra használják, vagy rossz dologra. Az üzleti életben és az üzleti intelligencia ez nem arról szól, hogy az én a vevőimet megfigyelem, vagy én a beszállítóimat megfigyelem, hanem leginkább az én vállalkozásomat figyelem, és ugye a vállalkozásomhoz hozzátartoznak a vevők is, meg a beszállítók is, mert azok nélkül nem működik az egész. Persze, de 1%-ban mindig ugyanott van az, hogy ezt rossz célra is felhasználhatják, és ennek nem mindig van előnye. Szerintem az érdekes, hogy tehát itt ebben az esetben az üzleti intelligencia nem végeznek plusz adatgyűjtést, a meglévő adatokból próbálnak olyan információkhoz hozzájutni, amik extra, tehát benne van az adatokban. Csak első ránézésre ez nem látszik, tehát nem azt nézi meg mondjuk a cég, hogy mi van az SMS-edben benne, mert hiszen az hogy mi a tartalmaz, nekik semmi közük nincs, hanem azt nézik meg, mit tudom, hogy megnőtt jelentősen az SMS használatnak a mennyisége. És akkor lehet, hogy ajánlanak neked egy kedvezőbb csomagot, vagy mit tudom én. Egyébként ezt hívják célhoz kötöttségnek, hogy arra célra használja föl, amire van. De hogyha egyébként eladja, hogy ki mit vásárolt hol, egy másik cégnek, is benne van, hát azt mi nem tudjuk kontrollálni. De azt üzleti intelligencia rendszer nélkül is eladhatott például. Tehát egy vevőlistát, vagy egy partnerlistát azokkal, hát igen, így is jogilag keretke. Megteheti, hogy eladja, mert olyan szerződést írt alá vele, akkor onnantól kezdve... Fejleszt üzleti intelligencia rendszert óriási szürke állománnyal, meg programozói tudással arra, hogy a saját vállalkozásának a hatékonyságát növelje azért, hogy cserébe, hogyha összejönnek ezek az adatok, akkor ezeket a kulcs fontosságú adatokat eladja a pénzért a konkurenciának. Nem, például kiszűri azokat, ez elmebeteg dolog. Például, mit tudom én, egy cég kiszűri azokat a felhasználóit, akikről azt gondolja, hogy egy szolgáltatás igénybe fognak venni, partnerséget köt egy másik céggel, mondjuk teszem azt mondjuk egy telefonszolgáltató, egy biztosítóval, és a biztosítónak azt mondja, hogy ezeket a számokat hív föl, ez jogilag. Ez működő dolog. Azért mondom, hogy ez nem egy elképzelhetetlen szituáció. Ez nem elképzelhetetlen szituáció, viszont azt hozzá kell tenni, hogy üzleti intelligencia rendszert építeni, ez egyáltalán nem könnyű dolog. Tehát aki elhatározza, hogy ő bizony a vállalkozásába szeretne egy ilyet létrehozni, az azt lehet mondani, hogy szálljon rá 2-5 évig egy olyan időszakot, amikor fölépítenek egy ilyen rendszert. Ugyanis a legtöbb esetben... Akkor ez nem a kisvállalkozások rendszere. Ez lehet akár a kisvállalkozások rendszere is. Ilyen hosszú ideig kell fejleszteni. Igen, nem fejleszteni. Tehát magát... Működni kell hosszú ideig. Én ma körülbelül, hát azt mondom, hogy egy órás munkával én beüzemeltem ezt például a Pentahót a saját számítógépemben, és kipróbáltam, hogy mit tud. Nem az a hosszú idő, amíg beüzemeled ezt, hanem hogy megérted egyáltalán a saját üzletedet. Tehát a legtöbb gond ott van... Saját vállalkozásodhoz való alakítása, az tart sokáig. Meg az, hogy megértsed az üzletmenetedet. Nagyon sok olyan üzlettel találkozik az ember, vagy olyan vállalkozással, ahol amik működnek ugyan, de abszolút nem az optimumon, nem azon az optimális szinten, ahol ők hatékonyak, tehát ahol a rendelkezésre álló erőforrásaikat jól használnák föl, akár az emberi erőforrásokat, akár a pénzeszközöket, akár a bármi más lehetőségüket. A cégvezető azt hiszi, hogy a fontos dolgokra koncentrál, miközben pontosan, egyébként a cég nem úgy. És teljesen másfelé megy el a cég. Ugye itt a legnagyobb probléma az, hogy egyáltalán azt átláthatóvá tenni, hogy a cég mivel foglalkozik, mi a cégnek a küldetése, vagy hát mit szeretne elérni, miért van azon felül, hogy ami szereti valaki a nagyon nagy terepjáró autóba pöffeszkedni, de ugye általában... Ez a célja az üzletek, de nem biztos, hogy 20, tehát egy bizonyos nagyság alatt igen, ez a cél, és valószínű... Igen, sajnos. Tehát azt mondom, hogy jön a jacht, igen. Repülő, de nem. Tehát ebben mondjuk tévedtek. Tehát hogy eljut az ember egy olyan pontra, amikor például többet termel, mint amit el tud költeni. Abszolút másféle... Rohadt életbe. Ami másféle problémáid lesznek. Tehát tipikusan egy ilyen kisvállalkozásnak, például abban segíthet egy ilyen üzleti intelligencia rendszer, hogy versenyelőnyhöz jusson azokhoz képest, akik nem optimálisan üzemeltetik a saját vállalkozásukat. Tehát ezzel sokkal optimálisabban tudod üzemeltetni a vállalkozásodat. De hogy visszatérve a problémát, hogy miért tart ez két évig? Egyrészt ugye neked tisztában kell jönnöd, hogy mit csinál a vállalkozás. Nagyon-nagyon sok vállalkozás, hanem a vállalkozásoknak a többsége küzd azzal a problémával, hogy fogalmuk sincs azzal, hogy miért működik, miért úgy működik, jól működik-e, nem jól működik, jók-e az üzleti folyamataik, nem jók az üzleti folyamataik, hol lehetne egyáltalán javítani. A legtöbb cég fogalma sincs ilyenről. A legtöbb cégnek. Ösztönösen mennek előre. És az, hogy ezeket viszont át kell gondolnia mindenkinek, amint egy ilyen rendszert akar építeni. És ez hosszú ideig tart. A másik oldalról pedig, ugye hát egy-egy ilyen rendszer, az ki fog magából adni hihetetlenül sok információt, másféle információt, mint amit eddig látott a felhasználó, és ezeket meg kell tanulniuk értelmezni. Meg kell tanulniuk ezeket kezelni. Tehát itt azt mondom, hogy az emberi tényező az, ami meghosszítja. Jó, maradok ezt a terepjárónál szerintem. Folyamatot. Na, mesélj még egy pár mondatot erről a Butatorról, a Pentahóról. Honnan van egyáltalán a neve? De csak röviden. Fogalmam sincs, hogy akkor honnan. Akkor nem baj, akkor ezt hagyjuk is. Tehát mi ez a Pentahó? A Pentahó, ez egy üzleti intelligencia, hát hogy mondjam, rendszer. Ez valóban egy rendszer. Tehát és nyílt forráskódú. Nyílt forráskódú. Abszolút nem kis emberek vannak egyébként a cégnek a támogatói között, vagy kis cégek vannak, tehát itt meg lehet említeni nagyon nagy informatikai cégeket, vagy nagyon nagy ipari gázgyártó céget, logisztikai céget, akik ezt egyébként használják, és segítik a fejlesztést. Mi is volt a kérdésed? Hogy mi a neve ennek a Pentahónak? Mik a jellemzői? Gyakorlatilag hát most itt hosszasan lehetne sorolni, én körülbelül egy ilyen 4000 oldalnyi dokumentációt töltöttem le róla, úgyhogy tényleg dióhéjban itt két mondatban. 160 karakterben. Ugye van egy viszonylag jó grafikus tervező felület, amin egyáltalán modellezni tudod az üzleti folyamataidat. Van egy megint csak egy viszonylag jó grafikus felület, ahol ezeket a különböző jelentéseket, hogy honnan szeded össze az információkat, milyen módon, melyik információ vár melyik információra, abból milyen más egyéb információt szűrsz le, ilyen grafikus módon összeállíthatod ilyen fog és dob technikával a dolgokat. Illetve vannak mögé különböző szerverek, amikkel akár egy vállalati internetes weblapon meg lehet jeleníteni a dolgokat, vannak benne levelező szerverek, amikkel esetleg leveleket tud küldözgetni, vannak benne HTTP és FTP kliensek, ugye, mert webet is tud böngészni, tehát hogyha webben elérhető az információ, például a webes alapon, vagy például valaki például egy szöveges fájlba teszi le az információt egy FTP szerverre, ezt is tudja kezelni, tehát, illetve nem számoltam össze, de hogyha ilyen 60 féle ilyen vállalatirányítási rendszerhez nem tud csatlakozni, akkor egyhez se. Tehát itt kezdve a legnagyobbaktól az SAP, Oracle, Scala, JBoss és mindenféle egyebek. Tehát nagyon-nagyon sok minden honnan tud adatot összeszedni, nagyon sokféle módon tudja szolgáltatni, egy hihetetlenül összetett rendszerről van szó. Na, úgy érzem erről az egész üzleti intelligencia dologról, hogy ezt nagyon meg kellene tanulnia a vállalkozóknak. Én szerintem itt az oktatásba kéne kezdeni ezt a dolgot, ugye, hogy azok az emberek, akik kikerülnek az egyetemekről, főiskolákról, azok tudják, hogy vannak ilyen rendszerek, például, hogy hogyan tudjanak, hogyan értelmezzenek egyáltalán adatsorokat, amik keletkeznek. Tehát itt tényleg van azért bepótolni való az emberekbe, leginkább az emberekbe, hogy hogyan értelmezzenek adatsorokat. Tehát ne csak a számokat lássák, hanem a számoknak az értelmét is meg tudják mondani. Van egy olyan érzésem, hogy sokan fognak legyinteni, hogy hát ők ezt jól tudják. Tiszta Matrix ránézel és látod, nem? Nem látod, pont ez a dolog. Hát ha sokat benne csinálod, az operátor, akkor látni fogod. De ez az, amit ugye azt mondják, hogy ez egy ilyen közös bölcsesség, ami kialakul, hogy valaki régi motoros a szakmában, nagy öregje, nagy tudója a dolgoknak. Ez kialakul abban az emberben, abban a szakértőben. Ez az üzleti intelligencia rendszer, akár szakértői rendszer is működhet, ami pont ezt a tanulást, hát nem azt mondom, hogy helyettesíti, de legalábbis megkönnyíti azt, hogy ezek az összegyűlt tudások, tehát hogyha valakinek van egy ilyen tudása, akkor ez bizony modellezhető egy ilyenbe, és akár bárki számára elérhető ez a tudás a cégen belül. És hol elérhető maga a Pentaho? www.pentaho.org vagy .com. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban is újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra! We'll be right back.